po voli true story. Qa dit majtë semafori. Money heist ju hini njoni. Shuma afro një milioni. Mësu alarm money money. Se alarmi zboni. 200 shet verda kala blak i thiri minionit. Trasin pare dabioni. Dullu rolin e pionit. Ca ma shumë pare muami. Se pëdu me shku Miami. Pej Parisit e priomi. Djena kompi dhate mami. Dhe lojmona sheli jodhen. Hap me pare në topo vrap olimpiade. Kejt e dujn miliardin. Lui qonte nu i jothen. Instagram na kejt vot noqem. Se ndjenja të ras vë shfaqen. Pe guptoj plashkoshim. Se e boni plashken. Dhe momentin të menu për nonën. Kure në gjiti mosken. Jeta është si bombonier. Ka thon Forrest Gump. Adrenalina in the air. La bombonera Buenos Aires. Lejt shiz kuadrës. Maradona i smet munishi babes. Mjeshtri lojnë atë fjallës. Dere gjitë ja thujnë atë dojrës. Rip i honest, ku ja filin, njoni tjetër gojlin. Djem të lojgjës, kur bojnë pare, mu kejt zemrëm knoqet. Kanoqet, plët i lojgjë, dus t'i motin poqet. Me t'ma hollës bashk, like Wu-Tang, Staten Island, yeah. Rap legend, I am, vest kërsh Alin Harlem. Mos kërsh are për voti, shakman t'u e menedju kanten. Full credit karten, mos kërsh se është me kajt men. Mjek rën James Harden, marrë pare dhe t'marten. Na jena mu sketar djem, se djem bot hujt e deri dje shqiptargen. Fushia fjales, te galen imaginaten. Ama shpaten, ku se cili ka gjinohet. Lushka më në madhe, latën ta me lvaska madhe. Fmive të sëpë sahari si hatë, bos kanë qa me hongër. Punina Muhammed Ali, rumble in the jungle. Rrugës gjatër ljokë, shiju kërku shta qil qadrën. Kujtimet plakën, së t'ju shqemas me shtru darkën. Qata njerëzës ju anë rakin, dësa hati e thejmë bankën. Shuki për një Maserati, bënë zushka për me një kondrën. Një në rafsi me Hollandën, tu pi hash me Marokone. Tash marë pare edhe tonën, tu bo hasull për i darës. Pare s'fysen, kur lullet fyshken. Bota t'u shem, pi pëmjën syten. Në në gjës kejla, vajin t'am blabaj. E kjo plot që pëm dhe më thue hart një pëm nën. S'kot në normal, se s'për shtot në sistem. You really rej, ju gjesha vutok s'nën. Pare s'fysen, kur lullet fyshken. Bota t'u shem, pi pëmjën syten. Në në gjës kejla, I'm blabaj. E kjo plot që pëm dhe më thue hart një pëm nën. S'kot në normal, se s'për shtot në sistem.